लागे लागे लाज मुहे सैया, लागे लागे लाज मुहे सैया, दिल में जो बात है वो कैसे बताऊं तुमको। शर्माना घबराना क्या, तू बस इतना बोल दे। ओरे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना। ससुर घर जाना, ससुर घर जाना, ओ रे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना। भागे भागे भागे भागे आज तोरे सैया, भागे भागे आज तोरे सैया, दिल में जो बात है वो झटपट बता दे उसको। शर्मा ना घबरा ना क्या, तू बस इतना बोल दे। ओ रे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना। छुपे सपने हैं, सपना बना लो अपना, दिल में बसा लो बलमा। बड़ी बड़ी आँखियों की बातों में ना आऊंगा मैं, जरा दूर मुझसे रहना सजना, ना मुझको कहना। और प्यार जो इतना आएंग तो फिर काहे शर्माएंग, नैनन से नैन मिलाएंग, और अब काहे कांसाएंग। ससुर घर जाना, ससुर घर जाना, ओरे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना, ओरे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना। अचानक आई कहां से प्यार जताने मेरे पीछे ना, मुझे पे गनीमत करके तू अपने पास बुला ले। जाना रे जाना, ससुर घर जाना, जाना रे जाना, ससुर घर जाना, जाना रे जाना, ससुर घर जाना, जाना रे जाना, ससुर घर जाना, जाना रे जाना। सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना, ओरे सावरिया, ससुर घर जाना, ससुर घर जाना, ओरे सावरिया, सावरिया, सावरिया। திருக்கிட்டுதாம் திருக்கிட்டுதாம் திருக்கிட்டுதாம்